Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік, мы завяршаем наша падарожжа па аграсядзібах цэнтру Еўропы. Калі едзеш па вялісавым шляху ад адной аграсядзібы да іншай, міжволі пачынаеш сябе адчуваць госцем не агра, а самых сапраўдных шляхецкіх сядзіб. Бо іх гаспадары людзі, як правіла, не бедныя, агратурызм для іх справа для душы і магчымасць выявіць сябе на поўніцу, здзейсніць запаветныя мары. А калі доўга едзеш праз лясны гушчар і бачыш указальнік на медвежий угол, дык падзякуеш свайму часу за аўтамабіль, у якім пачуваеш надзейней, бо назва сядзібы не алегорія. Вугал тут сапраўды мядзвежы. Гаспадар сядзібы Сергей Шашок, падцягнуты сівы мужчына, заўзяты паляўнічы. Гэта бачна па колькасці рагоў і пудзілаў у ягонай гасцёўні. Я заспеў гаспадара, калі той дэманстраваў гасцям паляўнічыя амаль музычныя інструменты. И только выходишь и... Масло. А дело в том, что вы не слышали, когда пять волков и начинают завывать ночью и с переливом. Это просто, это надо слушать. И тогда мурашки по телу, даже у охотников идут. Музычный инструмент. Музычный инструмент, он не только для этого, он очень многофункциональный. Так. Потому что есть еще олени. Оленя подзывают. Есть еще инструмент? Это в период гона, когда гон у лося идет размножение, вот он так самку зовет. Это он рубит горлом? Это он тогда издает такой звук. И вот так его тоже подзываешь, и он тебе выходит. О, посмотрите, еще носите, и такая барышня появилась. Это варган. Варган. А мне сказали, что вы бард. А давайте сделаем фестиваль. Давайте. Супер. Гэта ў размову ўступіла жонка Сергея Алена. Калі вы бачыце расейскамоўныя шыльды на аграсядзібах, не спяшайцеся з высновамі. Сама прырода вымагае прыезджых людзей шукаць шляхі да Беларусі. Зрэшты, прыгажуня Алена не прыезджая. Яна ўраджэнка суседняй Псуі. А ў мядзвежым вуглу гаспадыня ўзнаўляе капішча ў гонар патрона турыстычнага кааператыву Бога Вяліса. Ну, гэта палова яшчэ зробленага, будзе там на заднім плане чыстакол. У цэнтры будзе трохметровы Бог Веліс, выразаны ў вобразе мядзведзя. Ён перапранаўся, мне вельмі падабаецца гісторыя, як ён нарадзіўся. Багіня Лада з'ела чароўную шчуку, кінула косці на землю, карова з'ела гэтыя косці і нарадзіла Бога Веліса, нібы чалавека, нібы мядзведзя, нібы быка. І вось ён быў вельмі цікавы такі, яго тады зверглі з небу за тое, што ён палажыў глаз на нейкую багіню, і пяруны другі богі яго сагналі з небу, і ён ўжо жыў тады паміж людзей. Але у людзей тоже нешта натварыў. Ну, цікавы быў персанаж. І тут будзе стаяць ідал яго. Так, ягоны ідал. І вось хачу сабраць больш гісторыю пра славянскія абрады, традыцыі. За вёскай з маляўнічай назваю «Завулак Рускі» у лесе схаваўся яшчэ адзін, можа быць, самы цікавы пункт вялесавага шляху – хутар Скрабатуны. Да вайны тут была немалая вёска, але яна не адрадзілася пасля карных аперацый нацыстаў. Застаўся толькі хутар, на якім жыве цікавая сям'я. Першае, што кідаецца ў вочы, калі выязджаеш з лесу – гэта колькасць прыгожых коней, цэлыя конскія сем'і з жарабятамі. Гэта табун Якава Серафімовіча, 45-гадовага усмешлівага спадара карэннага мінчука, які адразу пасля школы збег са сталіцы, каб жыць на прыродзе і адраджаць беларускую пароду коней, пароду, выведзеную 150 гадоў таму і якой пагражае знікненне. Табун у нас патрыятычны, беларускі, як гэта упряжаны, ну, пэўна, так і будуць па-беларуску упряжаны. Гэта парода, якая вельмі цікавая, унікальная. Беларуская парода, я ў свой час нават і не ведаў, што гэта парода. Я лічыў, што звычайныя нашы месныя коннікі, якія нічога такого выдатнага з сябе не ўяўляюць. Але ж потым для сябе так гэта з цікавасцю даведаўся, што гэта парода. І парода вельмі маладая па рэгістрацыі, скажам гэдак, але ўжо даволі старая па стварэнню. Вельмі многа было работы, было вялікае пагалоўе. Паступова такі усярэднены такі тып вылучаўся. А тады было, скажам так, створана 4 лініі, потым яшчэ 2, 6. Яна даволі паспяхова парода развівалася да тых пор, пакуль была патрэбна. А зараз, ну, зразумела, што народнае хазяйство наше ўжо не мае гэткай вялікай патрэбы ў конях, як раней. Раней ўсё на іх рабілася, да, і на фермах яны працавалі, ў калхозе, і ў власных панадворках. Пасля прыйшоў трактар. А пасля прыйшоў трактар, і пакрыху яна пайшла на спад. Нягледзячы на тое, што найунікальнае, што гэта наша адзіная беларуская навогул парода. Сярод нават такіх вось крупных жывёл сельскагаспадарчых. Жына вельмі, вельмі прыгожая. Вельмі прыгожая, вельмі прыемная па характары. Яны, ну, яны як самі беларусы, яны трудалюбівыя, вельмі, вельмі цягавітыя, вельмі такія мазгавітыя і талерантныя такія, як это кажуць, памяркоўныя. Як самі беларусы. Ну, гэта іх і згубіла нарэшце. Ось, бо гэта была вельмі папулярная парода для Москвы, для Расіі, калі там быў усплеск такой папулярнасці гарадскіх пракатаў конных. І рабілі гэтак, куплялі ў Беларусі вясной конікаў, яны прыгожыя, яны спакойныя, яны вось самае тое, што патрэбна. Сезон яны там атрабатывалі, асноўны вось летні, а тады іх збывалі там на мяса, а вясны куплялі новых. То есть вот гэткім вот чынам, разам з тым, што і на сяле яны патрыху сталі выходзіць з уласных гаспадарак, вось гэта прывяло к таму, што парода амаль што ўжо не існуе. То есть каб сёння прыйшлося рэгістраваць нанова, гэтага б не зрабілі, бо няма таго мінімальнага пагалоўя, якое патрэбна для рэгістрацыі. Цябе купяць у Москву, на табе пакатаюцца, а пасля з'ятуць. Вельмі ж беларускі лёс у гэтых коней. На сёння ў табуне Якава 25 галоў. А на самой справе сярод усіх упряжных і дзяжалавозных гэтых парод, яны маюць самыя высокія паказчыкі па ўсіх амаль што як гэта напрамках у пераліку на адзінку жывой масы. І цяглавая сіла ў іх самая высокая, там і работаздольнасць, і, ну, усе паказчыкі самыя лепшыя амаль што. Ну, а ў нашых умовах для нашай дзейнасці гэта таксама самая падыходзячая такая парода, бо на ёй можна і зусім навічку сесці ды паехаць, калі ён нават ледзь трымаецца ў сядле. А вы только не рухаўся лішне, што не патрэбна, я на гэта лошадка давязець з кропкі ў А ў кропку Б. Ось. І калі нейкая ўжо нават і болей высокая такая ступень майстэрства чалавека, то есть нейкі такі пачатковы спорт, да, ўсё это ўсё на гэтым кані можна рабіць. Ну і таксама упряжныя ўсе работы па апрацоўцы глебы, там падвозцы карму, там і гэта. Ну і мы займаемся чым? Мы іх разводзім. Нешта застаецца ў нас як матачнік, плануем расшырэнне зараз. Вы іх прадаеце? Прадаём. А тое, што нам не патрэбна, мы прадаём. Мы катаем людзей. Угу. Для дзяцей, для дарослых, для расіян. Там. А куды прадаюць коні? Гэта ж на у асноўным прадаюцца яны ў ўласныя рукі. Асноўнае зараз такое назначэнне беларускай лашадкі гэта хобі. Это не на колбасу? Нет. На мясо мы у вельми уже в крайнем выпадку, уже самым опошним таким выпадку. Это по неких причинах, максимум по здоровью уже совсем нияк, ничего. И там по психичной неотповедности. Это, ну, зредку, але здарается. У гэтай глухмені Якаў жыве не адзін. Тут і жонка, і трое дзяцей, а вось за сталом выразае з дрэва нейкую прыгажосць бацька Якава, Аляксей. Гэта ўнікальны чалавек. Не толькі таму, што будучы навукоўцам-географам, адным са стваральнікаў блакітнай кнігі Беларусі, у самыя савецкія часы ніяк не залежаў ад улады, бо зарабляў сваімі рукамі, аздабляючы сваёю разьбою церквы. Але і тым, што ў гэтага невысокага і гумарнога мужчыны не згарэла ніводнай капейкі падчас развалу СССР. Гэты хутар, як лецішча, набываў Аляксей. Я завжди робив так, як кажуть зараз, вольний художник. Завжди робив отакі, заробляв собі на життя такої от роботи. І вже тоді, вже за совєтським часом, відчув, що гроші інфлюють. Я їду працювати, як тоді казали, на шабашку, на халтуру. Привожу домой гроші, до наступної халтури їх вже нема. І я трохи став задуматися і зрозумів, що гроші інфлюють, що треба їх кудись інвестувати. І тут от якраз це постановлення Совета міністра. І я сюди і з'явився. І так все супало, а супадінню не буває в житті. В этом житті все закономерно. Вакол хутора панує лес, адтуль часом приходять лясные гості. Один. Лосихи здесь, вот здесь, вот в этих кустах лосихи приносили потомство. Вот здесь вот. Ну, лосихи, ладно. А медведи и волки заходили до вас? Медведи и по сей день здесь гуляют в окрестностях. Да, я могу сейчас показать следы. Но это не проблема, это как раз хорошо. Это... А яны не агрессивные до людей, не? Нет. Вся агрессия природы до людей – это чистые выдумки людей. Ни одна змея не кусает человека до тех пор, пока мы себя не прищемит. А волк? Ни один волк не покинется на человека, навод голодный, потому что кинутся они только в крайнем случае, и то, если их громадная стая. Один он трусит, он боится. Один на один каждый зверь знает, он человека избегает. Он не хочет с человеком. Вот. И наоборот, с ними можно очень даже тут мирно и все хорошо жить. Все здесь. Да. Тут вот и косули бегают, и весной выпустил индюшек, а в обед пришел, их самой нету. Каждая индюшка уже аккуратно отрезана голова, и индюшка зарыта в снег. Это лиса поработала. Ну, она молодец, я глупец, что выпустил их. Мы с ними не ругаемся. І напрыканцы назірання Алексея Серафімовіча, чаму беларусы, маючы ў сваіх дамах парадныя ўваходы з ганкам і верандаю, амаль ніколі імі не карыстаюцца. Мне здаецца, гэта уеўшыся ў кроў халопская прывычка. Паны не пускалі іх праз парадны ўход. Халопы прывыклі хадзіць праз чорны ход, і халопства это ў крові, оно осталось. Она осталась. Мы не чувствуем себя, чем я вот здесь могу сама. Здесь я чувствую себя человеком. Але гэта ўсё ж сыходзячая натура. Унукаў Аляксея яна ўжо не тычыцца. Ось, в нашем грамадстве зараз такі ўклад. Нас праграмуюць само дзяцінства нашых дзяцей нават у школах на тое, каб яны былі спажыўцамі. А то, каб яны добра вучыліся, каб вытрымаць канкурэнцыю, каб мець добрую работу з добрым акладам. Ось. А про то, что треба реализовать самого себя, свои духовные богати, раскрыть свой потенциал, свои внутренние некие богати, которые закладены Богом при створении. Мы можем все то, что может Бог, раз он нас створил по себе. Мы просто навык и не задумываемся над тем, что это для нас доступно, что мы можем это развить, раскрыть и дапамагчы і сабе, і людзям, і нават планеце. Вы слухали подкаст «Радио Свобода». Наступный выпуск про стыдень. Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг. Штодня, у любый час, у любым месцы. Калі зручна вам. Свобода.орг.